52. rajd Arsenał rozpoczął się w piątek. Tegoroczną myślą przewodnią było hasło Jak leci. To pytanie, które według organizatorów rajdu miało zachęcać do rozmowy i zatrzymania się w danym miejscu, co ma sprzyjać rozważaniom nad przeszłością i przyszłością. Do Polski na kilka dni wraca zimowa pogoda. Poniedziałek i wtorek mają być najchłodniejsze, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyki MGW Grażyna Dąbrowska powiedziała, że na południowym wschodzie rano i przez większą część dnia będą występowały intensywne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Śnieg spadnie także w górach. W Karpatach będzie padał śnieg i tam przyrost grubości pokrywy śnieżnej około 25 cm. Oczywiście zachmurzenie całkowite i duże na tym obszarze, ale również zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami na pozostałym obszarze kraju. I tutaj wszędzie spodziewamy się zarówno przelotnych opadów deszczu ze śniegiem, jak i samego śniegu. Poniedziałek przyniesie też wyraźne ochłodzenie. Ocieplenie ma przyjść w czwartek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik, bardzo dziękujemy za te informacje. Tak, po okresie ciepłej wiosennej aury, dzisiaj zdecydowanie chłodniej, w całym kraju będzie pochmurno. Na południowym wschodzie intensywne opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Na pozostałym obszarze kraju prognozujemy opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. No i jeszcze temperatura maksymalna, ta wyniesie dzisiaj od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu Wschodnim, około 5 będzie w centrum, najcieplej na południowym wschodzie, ale tam dzisiaj termometry nie przekroczą 10 kreski. Maksymalnie 7 stopni i jeszcze wiatr wysoko w górach. Prędkość tego wiatru przekroczy nawet 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Straszne rzeczy się w pogodzie dzieją. A proszę pana, co ta pogoda porobiła, no? A tak było ładnie w weekend. Wszystko potrafi. Przynajmniej połowa weekendu nie była taka najgorsza. 7 minut po godzinie 6 w porze na trójkę poniedziałkowej. Witają się Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry, witamy państwa. I jak po weekendzie, i jak przed dzisiejszym meczem Polska-Albania, bo to dzisiaj, proszę pana. Ja muszę się przyznać, że ten piątkowy mecz jakoś mi przemknął. Nawet nie zauważyłem. Pierwsze 2 minuty, proszę pana, panu przemknęły. No, w całości. Jakoś to, tak. No ja też nie obejrzałem. Pomyślałem sobie, że nie ma sensu do tego wracać, prawda? Bo to takie traumatyczne może być dla niektórych. Odcinamy się od tego, wie pan, nie pielęgnujemy już tego, co się wydarzyło w piątek, nakręcamy się... Patrzymy w przyszłość. O to chodzi. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy. Jak państwo zbudują dzisiaj biało-czerwonych, to jeden temat, ale taki już poboczny, a drugi to za chwilę powiemy w szczegółach. A razem z nami Małgorzata Łukowska, która program wydaje, Michał Jakubik, który program realizuje i Bartosz Bielecki, który będzie odbierał państwa telefon. A muzycznie na początek coś o nas. Idealny syn. Nie tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata. Nastoletni kryzys bucha. To nie tak. Chciałbym pewnie kroczyć. Chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli. Szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce. Biorę szybko jak najprędzej. Będziesz kiedy wciąż urazy, młodość i błędy rzucamy to w niepamięć. Marek Kłusowski, idealny syn. Prawie 12 minut po godzinie 6 słuchają Państwo Pory na Trójkę w duecie. Radek Nałęcz i Karol Gnat. Tak jest, nic się nie zmieniło przez ostatnie minuty. Natomiast zaczniemy może od rozdawnictwa, bo to bilety na koncerty Katie Melua są tutaj w zanadrzu. Ja to widziałem, że pudełeczku. Pańskie serce to jest takie hojne, by chciało szybko rozdawać. No proszę już, więc jak pan zaczął, to proszę w mówić. W odpowiedzi na pytanie, co dzisiaj się wydarzy do 8.45, to wydarzy się między innymi rozdawnictwo, bo trzy koncerty przed nami, ale o szczegółach to jeszcze powiemy. Musimy się namyślić, w jaki sposób dystrybucja będzie wyglądała. Warszawa, Gdynia i chyba Wrocław. Tak z tego, jest. Co pamiętam, to te trzy miejsca, w których Katie Melua zagra, a Trójka ma patronat nad tą polską trasą Katie Melua. I to jest bardzo dobry punkt wyjścia, ponieważ jak ktoś wygra, to jest szczęśliwy, a my dzisiaj o szczęściu mówimy w programie. Jak je poszukiwać i co jest Państwa szczęściem w życiu? Jak odczuwają to szczęście, jak się nim dzielą i jak go poszukują? 2 2 7 3, Bartek już czeka na Państwa telefony. No ja jestem ciekaw, jak to jest z tym szczęściem. Myślę, że ludzie za mało o szczęściu, panie redaktorze, rozmawiają. Takie mam przemyślenia. Mówi się o nas, że jesteśmy ponurakami, że jesteśmy narodem, który narzeka. Norwegowie dla odmiany od wielu lat cieszą się opinią najszczęśliwszych ludzi na świecie, więc chyba najwyższa pora, żeby to zmienić. Proszę pana, ja uważam, że Polacy to są najszczęśliwsi ludzie, wie pan. Uśmiechnięci, radośni, optymistyczni. Biznes zrobią ze wszystkiego. Piach na pustyni sprzedadzą. To jest, wie pan, to ja nie. Chyba tak. Ale czy to się wiąże ze szczęściem, prawda? Ja myślę, że my markujemy, że my szczęścia nie mamy. To jest tylko takie... A rozumiem, to jest taka zasłona dymna. O, żeby cieszyć się więcej tym szczęściem, bo jeszcze ktoś nam podsunie to szczęście i tyle. Tak całkiem poważnie, to rzeczywiście teraz będzie można, proszę państwa, w takim specjalnym programie sprawdzić, jak to jest z tym szczęściem, jak być szczęśliwym. 4-dniowy darmowy kurs. Bardzo mi się to podoba. Tak, oferuje między innymi przebywanie na łonie natury, zażywanie zdrowych kąpieli, czy codzienny pobyt w spa. O tym powiem jeszcze dzisiaj. Bartek Bielecki także pytał mieszkańców Warszawy o to, gdzie można szukać szczęścia. My pytamy dzisiaj wszystkich słuchaczy Trójki o to, gdzie tego szczęścia szukają. Czasami tego szczęścia brak i wówczas człowiek ląduje w takim specjalnym miejscu, gdzie mają nas szczęścia nauczyć, albo przynajmniej gdzie pomogą nam zmierzyć się z różnego rodzaju traumami. Czasami taki pobyt kosztuje nawet 1,5 miliona złotych, bo to jest miesięczny koszt pobytu w klinice odwykowej. W luksusowych warunkach leczą się osoby uzależnione od obrotu kryptowalutami. No to chyba te osoby, które jeszcze nie straciły na kryptowalutach, bo faktycznie miesięczna opłata jest dość wysoka i o tym też między innymi powiemy. Tak, będziemy też w Wielkiej Brytanii, proszę państwa, tam za sprawą pewnego człowieka, który przyszedł do teatru, wyciągnął telefon, uruchomił kamerę, właściwie aparat i zrobił zdjęcie aktorowi, który na deskach teatru był zupełnie nagi. No i sprawa przybrała taki obrót, że teraz zastanawiają się na Wyspach, czy nie wprowadzić zakazu używania telefonów komórkowych. I to jest słuszna koncepcja. Nie tam, żeby jakieś dzwonki, czy nie dzwonki przeszkadzały, SMS-y. Uśmiecha się pan coś. Pańskie kąciki ust tak się jakoś rozeszły na wszystkie strony. Bo bardzo lubię ten utwór, który przed nami. Ależ pan się wytłumaczył z tego. No dobrze, no uznaję pańską odpowiedź. Manic Monday. Już teraz. grupie poniedziałków. Gdzie tam? Poniedziałek kolejny przed nami. 18 minut po 6 i zbieramy głosy, ponieważ startuje nowa faza i zbierania tych głosów do kolejnego notowania. O tym już teraz Tomasz Miara po piątkowym notowaniu, na którym jak zawsze sporo się działo. Lista przebojów Trójki. 51 razy głosowali Państwo już na swoje ulubione piosenki. 51 wydanie Listy Przebojów Trójki jest do Państwa dyspozycji na naszej internetowej stronie. Tam 30 piosenek w zestawieniu i jak co tydzień 3 propozycje. Pierwsza z nich to Baranowski i piosenka Chcę być sobą. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć. Peter J. Birch i jego sen zimowy to druga propozycja 51 wydania Listy Przebojów Trójki. Tak trudno jest słowa pisać, by śpiewać, zatańczyć. Tak trudno jest mi oddychać, zasypiam, zapadam sen. Natomiast trzecia propozycja to Vito Bambino, który kolejny raz zaprosił do wspólnego śpiewania Sanach. Chodzi o ich wspólną piosenkę zatytułowaną Mustang. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz? Czy te trzy propozycje znajdą się w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki? To zależy już wyłącznie od Państwa, więc proszę decydować, proszę głosować. lptpolskieradio.pl albo używając do tego naszej aplikacji. Czekamy na Państwa głosy do piątku, do południa, a 52 wydanie listy od godziny 19. Lista przebojów Trójki. A na miejscu pierwszym w ramach tego 51 notowania oczywiście Depeche Mode, Ghost Again. No nie mogło być inaczej w dniu premiery płyty Memento Mori. Jak opinie? O tym też można porozmawiać. 2:07, teraz 20 minut po 6:00, pora na Trójkę. Meanings, time.

Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas sprawdzić sytuację na polskich drogach. Maciej Oswald po drugiej stronie. Maćku, witaj. Dzień dobry. Polskie Radio Kierowców. Jak się jeździ w poniedziałek o 6:30? Mamy sporo utrudnień, zwłaszcza na autostradach. Tak jest między innymi na autostradzie A4, na trasie między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut. W Palikówce zderzył się samochód osobowy i autodostawcze. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej, a służby zamknęły jeden pas w kierunku Łańcuta. Tak będzie co najmniej do godziny 8:00. Na A1C, uwaga kierowcy, między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek. W pobliżu Brudnowa zderzył się samochód dostawczy i auto, które stało na pasie awaryjnym. Zablokowany mamy jeden pas nad morze. W kierunku Gdańska jest zwężenie. Na autostradzie A1 na 172 km tej trasy w Kujawsko-Pomorskiem. Kończą się utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8 na węźle Wrocław Północ do łącznicy z S5. Pojazd ciężarowy uderzył tam wcześniej w bariery w pasie rozdziału. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale w stronę Warszawy była blokada jednego pasa. Była, w tej chwili już tej blokady nie ma i spowolnienia powoli korki od czoła się rozjeżdżają. Radio Nawigator Trójki. Oczywiście będziemy wracać się na drogi i ulice, a teraz czas na skrót. Serwis Trójki, Karolina Kozińska, 31 minut po 6:00. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Wall Street Journal powiedział, że po miesiącach dostaw nowej broni z Zachodu Ukraina jest przygotowana do uderzenia na rosyjskie siły, choć jak dodaje, przeprowadzenie kontrofensywy będzie bardzo trudne. Wall Street Journal przewiduje, że Ukraina prawdopodobnie przeprowadzi duży atak lub wiele mniejszych, wykorzystując naziemną, precyzyjną broń dalekiego zasięgu, w tym rakiety i artylerię, w dużej mierze przekazane przez zachodnich sojuszników. Unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton spotka się z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem w zakładach Desmet w Nowej Dębie. Celem spotkania będzie pomoc dla Ukrainy w kontekście dostaw amunicji. Na plan dostaw i wspólne zakupy Unia Europejska przeznaczy 2 miliardy euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Miliard otrzymają w ramach rekompensaty kraje, które ze swoich zapasów dostarczają Ukrainie pociski już teraz, czyli m.in. Polska. Wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk z wizytą w Berlinie w planie spotkania z niemieckimi parlamentarzystami jest zbliżenie stanowisk w sprawie reparacji wojennych, ale także sprawy bieżące, czyli wsparcie dla Ukrainy, a także brak równowagi w zakresie nauczania języka polskiego w Niemczech. Trwają prace nad przetłumaczeniem na język niemiecki raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji. Dokument zostanie zaprezentowany w Niemczech na początku maja. Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone wydarzeniami w Izraelu i stanowczo wzywają izraelskich przywódców do jak najszybszego znalezienia kompromisu. Wczoraj wieczorem premier Netanyahu zdymisjonował ministra obrony, który nawoływał do wstrzymania forsowanej przez rząd reformy sądownictwa. Decyzja ta wywołała w niedzielę wieczorem kolejny wybuch antyrządowych protestów, m.in. w Tel Awiwie i Jerozolimie. Izrael boryka się z największą falą protestów od lat. Pełen serwis o 7:00. Bardzo dziękujemy. A w studiu już Robert Grzędowski, czas na sport. Dzień dobry. Magdalena Fręch już poza turniejem WTA w Miami w meczu trzeciej rundy przegrała wczoraj z Warwarą Graczową w dwóch szybkich setach 1-6 i 2-6. To oznacza, że w singlu, w zawodach na Florydzie Polska ma już tylko dwoje reprezentantów. Magdalinet jest w czwartej rundzie turnieju pań, Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie rywalizacji mężczyzn. Linet zagra dziś z Amerykanką Jessica Pegulą, a Hurkacz zmierzy się z Francuzem Adrianem Manarino. W siatkarskiej plus lidze 13. zwycięstwo z rzędu zanotował wczoraj Projekt Warszawa. Stołeczny zespół wygrał przed własną publicznością z PSG Stalą Nysa 3-2. Wygrana Projektu w tym spotkaniu sprawiła, że wciąż nie jest pewny skład playoffów. W walce o czołową ósemkę ważny będzie dzisiejszy mecz PGS Krybełchatów z Indykpolem AZS-em Olsztyn. W finale polskiej hokej ligi na razie niepokonani są hokeiści GKS-u Katowice. W sobotę w pierwszym meczu wygrali w Tychach z miejscowym GKS-em 2-1. Wczoraj był dokładnie ten sam wynik. 2-1 dla Katowic na tyskim lodowisku. Zawodnik zwycięskiego zespołu Grzegorz Pasiut. Była to ciężka przeprawa, ale mieliśmy z tyłu głowy to, że naszym celem jest mistrzostwo i Tychy naprawdę wracały, podnosiliśmy ich z kolan i może nie stwarzaliśmy sobie nie wiadomo ile sytuacji, ale cieszą bramki, które zdobyliśmy jako pierwsi, że nie musieliśmy wyniku gonić, też by mogło być różnie. Kolejny mecz finału Polskiej Hokej Ligi w środę w Katowicach. Mistrzowski tytuł zdobędzie zespół, który wygra 4 spotkania. A w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy wczoraj w najciekawszych meczach wygrana Anglii z Ukrainą 2-0, Słowacji z Bośnią i Hercegowiną także 2-0 oraz niespodzianka Kazachstanu z Danią 3-2. Ten wynik sprawia, że robi się naprawdę ciekawie w grupie H. A w grupie E swój drugi mecz rozegrają dziś polscy piłkarze. O 20:45 zmierzą się na PGE Narodowym z Albanią. W dzień zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie opady intensywne, tam około 20 mm opadu, a w górach do 25 cm śniegu, czyli taka radykalna zmiana pogody. Temperatura od 1 do 7 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. A my dzisiaj pytamy Państwa o szczęście. W jaki sposób poszukują nasi słuchacze szczęścia i co daje słuchaczom szczęście? Recepta na szczęście poszukiwana. 2 2 i 7 3. Oczywiście czekamy na Państwa telefony. 20 minut do godziny 7 nam zostało. Mando Diao zapraszali nas do wspólnego tańca. O poranku, no tak, warto się odrobinkę poruszać, żeby może trochę endorfin dostarczyć sobie, nieco uśmiechu, szczęścia. O to szczęście pytamy dzisiaj naszych słuchaczy. 2 2 7 3. Coś państwu, jakiś trud sprawiło to nasze pytanie dzisiaj. Trudne jest to pytanie. Bo normalnie faktycznie to nie ma problemu z telefonami. Tak. A tu proszę, jak pytanie o szczęście... To każdy, może to jest faktycznie ten kierunek, że każdy po prostu jakoś tak się chowa z tym szczęściem, żeby nie zapeszyć. Mówiłem, że Polacy są, proszę pana, optymistyczni, radośni, wspaniali. To jest w ogóle najwspanialsze rady. Do środka. Dla siebie, ale do siebie. Tak jest, jakoś tak wewnętrznie optymistycznie i szczęśliwi jesteśmy nastawieni. Najbardziej szczęśliwy naród, ale taki do środka. W odróżnieniu od Norwegów, którzy są na zewnątrz. A prawda? Są w środku pewnie nieszczęśliwi. O. Możliwe. Proszę państwa, o poranku zaglądamy w portale. To nasza ulubiona czynność w poranku. Rankowej części programu, więc w pańskie portale czy w moje portale? Ja zaproponuję może taki nieco bardziej szczęśliwy temat. W Andaluzji wino wyrabiano na długo przed przybyciem Fenicjan. Taka jest informacja. Już ponad 3000 lat temu Fenicjanie rozwijali w południowej części Półwyspu Iberyjskiego różnorodną aktywność gospodarczą, w tym produkcję wina. Nie byli oni jednak pierwszymi, którzy wytwarzali te trunki w Andaluzji. Wynika z badania hiszpańskich archeologów. Proszę pana, i można się zajmować mądrymi rzeczami? O poranku. Prawda? Naukowcy hiszpańscy. Musimy chyba częściej sięgać do ich wyników badań. Trzeba się zainteresować tą grupą naukowców, bo wiadomo, że my się generalnie naukowcami interesujemy. Naukowcy, którzy przeprowadzili badania w prowincji Malaga, wykazali, że ponad 6 tysięcy lat w rejonie miasta Anteguera istniało miejsce wyrobu wina. Doszli do tego wniosku po analizach fragmentów naczyń ceramicznych znalezionych w dolmenie Menga. Czyli szli, proszę pana, od lokalu do lokalu i doszli do źródła. Ale to jest niesamowite, że ślady mogą zostać tak długo, prawda? Niedomyte było. 6 tysięcy lat, proszę pana. Nie używana ciepła woda, płyn, zmywarek nie było i zostało, i dobrze. I dzięki temu wiemy, że więcej wyrabiano tam wino zdecydowanie wcześniej. Jak poinformowano w komunikacie zespół archeologów z Uniwersytetu w Sewilii, ślady wina zachowane na naczyniach znalezionych w ziemi przykrywającej dolmen są starsze niż sama ta megalityczna budowla. To też jest taka ciekawostka. Bardzo z raportu. Ładna. To ja zabieram państwa w zupełnie inny zakątek świata, do Libanu. Tam, proszę państwa, chaos po decyzji rządu w związku z przesunięciem terminu zmiany czasu. Zakombinowali, nie? Mhm. Ludność podzieliła się na dwie grupy, uznając różny czas. No i teraz spoglądając na zegarek, tak jak pan redaktor siedzący po mojej przeciwnej stronie, niektórzy mają godzinę tam do przodu. Ja cały czas próbuję się zorientować w tym do tyłu czasie. Uwaga, chodzi o to, że Liban do tej pory przesuwał zegary o godzinę do przodu w ostatnią niedzielę marca, podobnie jak większość krajów europejskich. Rząd jednak premiera Mikatiego podjął decyzję o przesunięciu tego na 21 dzień kwietnia. Uwaga, bo wtedy skończy się Ramadan. Mikati uzasadnił decyzję tym, że chce umożliwić muzułmanom przerwanie postu związanego ze świętym miesiącem Ramadan o godzinę wcześniej, donoszą dziennikarze Guardiana. Spór zaczyna mieć w takim razie charakter wyznaniowy. Wielu chrześcijańskich polityków i instytucji, w tym największy kościół maronicki, odrzucił zmianę. Jednak niektórzy muzułmanie również sprzeciwili się decyzji rządu i twierdzą, że post związany z Ramadanem powinien zaczynać się o świcie i kończyć o zachodzie słońca, niezależnie od strefy czasowej. I chłop chciał dobrze, a narobił sobie wrogów i u jednych, i u drugich. No to jeszcze krótka informacja związana ze zdrowiem, bo wiadomo, że piosenkę o zdrowiu najbardziej chciałbym usłyszeć, cytując klasyk filmowy. Wysoki poziom sprawności zmniejsza ryzyko spowodowane chorobami układu krążenia śmierci u mężczyzn z nadciśnieniem. To wynik badania, które trwało aż 29 lat. Jak podają naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, na świecie prawie 1,3 miliarda ludzi cierpi z powodu nadciśnienia tętniczego. Tymczasem to jest jeden z tych ważniejszych czynników faktycznie ryzyka udaru czy zawału. No i dlatego warto utrzymać aktywność fizyczną, nawet na tym najbardziej minimalnym poziomie, żeby zmniejszyć to ryzyko. Wcześniejsze badania wykazały, że wysoki poziom wydolności oddechowo-krążeniowej wiąże się z większą szansą na dłuższe życie. Badaniem objęto 2000 mężczyzn w wieku od 42 do 62 lat. No i wyniki oczywiście są opublikowane, więc można się z tymi wynikami bardziej szczegółowo zapoznać. Wniosek jednak jest taki, że warto wyjść na spacer. spędzić czas aktywnie, a nie tylko zalegać na kanapie. A mnie kiedyś, proszę pana, lekarz powiedział, że żeby nie mieć nadciśnienia, trzeba pić dużo wody, bo to tak jakby człowiek chciał kisiel przez rurkę przeciągnąć. Jak człowiek pije wodę, to ta krew jest taka, wie pan, więcej płynów w organizmie, nie potrzeba tyle ciśnienia, żeby przepchnąć krew przez żyły. Zdrowia życzymy przede wszystkim. To jeszcze co, jedna informacja, czy zostawimy sobie na później, bo mam o tym, że chata spłonęła w Kaliszu. To naprawdę. Później. To w rezerwacie archeologicznym spłonęła taka zabytkowa chata i wartość to 150 tysięcy złotych. Szkoda, może się kiedyś odbuduje, bo to ważna taka pamiątka po tym, jak ważne to było budownictwo dla tego regionu. Ale na razie policja ustala, jakie były powody spłonięcia tej chaty. Ale pan nie chciał więcej informacji ode mnie, więc na tym kończę. 14 minut do 7. Nowa ty, nowy on, stary ja, czegoś brak, nie moja wina, nie moja wina. Wciąż coś o włos, mija mnie, mija nas, nie moja wina, nie moja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Zawsze mieć. Od stóp do głów cały twój byłem już. Nie twoja wina, nie twoja wina. Bez słów, bez łez, znowu sam czego chcesz. Nie twoja wina, nie twoja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Na chwilę przy mnie bądź. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą na zawsze. Zostań chociaż na chwilę przy mnie bądź. 10 minut będzie 7, to my cały czas przeglądamy te portale i sprawdzamy różnego rodzaju informacje. Ciekawostka, polskie miasta są wyjątkowo bezpieczne, wynika tak z najnowszego raportu serwisu Numbeo. Popularny serwis zbadał poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dużych miast w Europie. Najgorzej wypadł brytyjski Bradford, miasto dostało 69 punktów na 100 w skali niebezpieczeństwa. Drugie miejsce przypadło francuskiej Marsylii, a trzecie Katanii we Włoszech. A zaskakiwać może niska pozycja polskich miast w tym rankingu. Najgorzej wypadła Łódź, ale znalazła się ona dopiero na początku czwartej dziesiątki niebezpiecznych miast, więc nie jest tak źle. Żadne inne polskie miasto nie załapało się do pierwszej setki. Warszawa na przykład ma 128 miejsce, Kraków jest o oczko niżej. No a w naszym regionie Europy najgorzej wypadł białoruski Mińsk, który zajął 11 lokatę. Najbezpieczniejsze ze 152 miast okazało się z kolei San Sebastian w Hiszpanii. Proszę Państwa, no to trzeba się cieszyć, więc jest jakiś powód do szczęścia i do radości. A co naszym słuchaczom przynosi szczęście i radość, o to pytamy dzisiaj w programie. 2 2 7 3 czekamy na telefony. 9 minut do godziny 7 nam pozostało. Na antenie już słyszą Państwo chłopaków ZZ Top, rozkręcających antenę, a za niespełna 9 minut u nas serwis w Trójce.